Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Pieter Baan Centrum waar criminelen psychisch worden onderzocht heeft sinds begin dit jaar een zogenoemde neuropolie waar hersenonderzoek wordt gedaan. Neuroloog Elma Rijks komt er zometeen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Robert Baltus. Het Verenigd Koninkrijk mag voorlopig geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoger beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat het in strijd is met de wet. Ze vinden dat Rwanda niet kan worden gezien als een veilig land voor asielzoekers. En er zou een aanzienlijk risico zijn dat mensen worden teruggestuurd naar hun thuisland waar ze te maken krijgen met vervolging en andere onmenselijke praktijken. Deze advocaat staat een aantal asielzoekers uit een oorlogsgebied bij en die is blij met de uitspraak. They have fleeing persecution and war. They are from Syria, Iran, Sudan. And they will be incredibly relieved by the prospect of not being removed to Rwanda. De deal zou Rwanda 140 miljoen euro opleveren. Vooralsnog is geen enkele migrant naar het land gestuurd. In Kamerik bij Woerden is een vrouw opgepakt op verdenking van mensenhandel. Ze zou 15 jaar lang een vrouw hebben uitgebuit. De verdachte van 53 heeft een eigen bedrijf. Volgens de arbeidsinspectie was het slachtoffer verwaarloosd, woonde ze in een brandgevaarlijke caravan, moest ze lange dagen werken en kreeg ze niet betaald. De vrouw is opgevangen op een geheim adres en maakt het naar omstandigheden goed. Actiegroep Farmers Defence Force demonstreert vanaf het begin van de middag in Den Haag. De gemeente heeft deelnemers aan het boerenprotest opgeroepen om zonder tractoren naar het Malieveld te gaan. Er is een noodbevel van kracht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarige jongen in een Haag ziekenhuis. Hij kreeg eind maart te weinig zuurstof bij een operatie en overleed daardoor enkele dagen later. De Telegraaf schrijft dat het misging bij een oogoperatie in het Juliana kinderziekenhuis. De politie heeft op 25 plekken in Nederland invallen gedaan vanwege een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Zo werden een garagebox in Den Bosch en een woonwagenkamp in Os doorzocht. Daar werden explosieven gevonden die vaak worden gebruikt bij plofkraken. Opnieuw heeft een kleiner deel van de jonge kinderen alle vaccinaties gekregen. Dat meldt het RIVM. Net als vorig jaar daalde de vaccinatiegraad van kinderen tot 2 jaar... Het mazelenvaccin wordt daarbij als graadmeter gebruikt, zegt het RIVM. Als je kijkt naar voor die mazelenvaccinatie of die BMR-vaccinatie, daar geeft de WHO als leidraad 95% als een ideale vaccinatiegraad. Daar zitten we al lang niet meer op. We hebben jaren gehad dat ze tussen de 90% en 95% zaten. En nu dalen we onder de 90%. Het RIVM is bezorgd over die afname. Met een lage vaccinatiegraad is de kans groter dat bijvoorbeeld mazelen weer terugkomt. Een volledig zicht op de vaccinaties is er niet, want sinds 2022 kunnen ouders ervoor kiezen om de prikken niet te registreren. En dat gebeurt bij gemiddeld 5% van de vaccinaties. Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld. Ook de duizenden namen komen er weer op te staan, belooft KWF Kankerbestrijding. Het monument in het Koningin Wilhelmina-bos bestond uit tientallen glasplaten. Anderhalve week geleden werd het 's nachts kapotgeslagen. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente, Staatsbosbeheer en KWF bekijken hoe het monument beter kan worden beschermd. Het weer bewolkt en enkele buien, later ook met onweer. Het is een graad of 23. Morgen flinke periode met zon, ook nog een enkele bui en 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar hardnekkige files op de A1 Hengelo richting Amersfoort, tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem file door een ongeluk tussen knooppunt Oudijk en Duiven 5 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Omrijders voor de afgesloten A29 staan in de file op de A16 vanuit Breda bij Dordrecht. De oponthoud is daar zo'n 20 minuten. De andere kant op richting Breda staat een kapotte auto stil bij de Moerdijkbrug. De linkerrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Hendrik Ido Ambacht met zo'n 20 minuten vertraging. En het blijft druk op de A17 de Roosendaal-Dordrecht tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Ster. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het modderdag. Nou, in dat kader modderen we lekker tot aan 3:30 door. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Elma Strijks, forensisch neuroloog. Werkt bij het Pieter Baan Centrum, waar criminelen op verzoek van de rechter psychisch worden onderzocht. Sinds begin dit jaar is daar ook een zogenoemde neuropoli. En Elma Strijks is al bij Sophie Verhoeven in de receptie. Ja, en in die neuropoli, daar kunnen verdachten een uitgebreid hersenonderzoek ondergaan. Ja, om te kijken of er misschien iets mis is in hun brein. Elma, willen verdachten dat eigenlijk wel? Een MRI is al niet zo leuk. Nou, ze mogen weigeren, dat is natuurlijk een goed recht. Er zijn nog steeds mensen met hun basale rechten. Dus we vragen, als we dat nodig vinden, of ze mee willen werken aan de MRI. En vaak willen ze dat ook wel. Want ja, je bent er ook wel nieuwsgierig vaak wat er in je brein zich allemaal afspeelt. Nou weet ik toevallig dat de wachttijd voor een MRI voor een knie ongeveer gemiddeld 9 maanden is momenteel. Hoe zit dat bij jullie? Nou, de boeven hebben een kortere wachttijd, kan ik je vertellen. De boeven. Ja. Ja, een reden om er eens over door te praten. Wat ze nou precies doen bij die neuropoli en wat dat uiteindelijk dan oplevert voor ons allemaal. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1996. Toen startte de Tour de France in Den Bosch. Ik blik straks terug met Jerommeke Blijlevens. En een van de beste barkeepers van Nederland is in de villa vanmiddag, Tess Postumus. Zij schreef een heuse cocktailbijbel waarmee u thuis ook de cocktailshaker kunt uithangen. Eerst nu loeren door de James Webb ruimtetelescoop. Want er is nieuws uit space. 2 studenten van de Radboud Universiteit die mogen 35 uur door die James Webb ruimtetelescoop kijken. Dat doen ze voor hun onderzoek. Die telescoop die kost miljarden euro's. Dus ruimtevaartorganisatie NASA leent hem niet voor elk wisselwasje uit. Olaf Renes is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is het dat jullie dat onderzoek, dat onderzoek, laten we zeggen, is gekozen om door die telescoop te mogen kijken? Nou, ten eerste is die James Webb-telescoop ontzettend goed. Hij doet het nog beter dan van tevoren werd verwacht. En daarom zijn we niet de enige die een voorstel hebben geschreven om die telescoop te mogen gebruiken. Er waren volgens mijn stagebegeleider wel 7 keer zoveel verzoeken ingediend als wat tijd voor is. Dus dan is er de kleine kans dat ons verzoek wordt goedgekeurd. Maar dat is dus gebeurd, dus dat is fantastisch. Ja, om ons even een idee te geven. Die James Webb-telescoop, hartstikke veel geld kost dat ding. Maar dat, wat je nu kan gaan bekijken, dat zou niet met een gewone telescoop hebben gekund. Nee, dat klopt. Nou, duidelijk antwoord. Dus om maar even aan te geven hoe bijzonder het is. Wat gaan jullie precies onderzoeken? Nou, we willen het molecuul zwaveldioxide gaan detecteren in een bepaalde groep exoplaneten die we de hete Jupiters noemen. De hete Jupiters? Ja. Zo wordt mijn buurman in het weekend genoemd. Maar wat, je doet dit samen met Jesse Polman. Leg het nog eens iets meer uit. Wat kunnen we ermee uiteindelijk? Nou, we willen vooral het gaat vooral om de zwavel die in zwaveldioxide zit. Zwavel is heel interessant, want het is een van de essentiële elementen voor leven. Het zit bijvoorbeeld in ons DNA. Maar in de sterrenkunde is zwavel ook heel interessant, omdat het iets kan vertellen over het metaalgehalte van een planeet. En uiteindelijk kunnen we dus meer te weten komen over de vormingsgeschiedenis van die planeten. Ja, de metaalgehalte, dat kan ons weer vertellen hoe planeten ontstaan. Exoplaneten, maar ook planeten in ons eigen zonnestelsel. Ja. Hoe werkt dat dan? Want jullie mogen er 35 uur mee spelen, zeg ik even heel oneerbiedig. Maar dat is het natuurlijk niet. Je gaat het gebruiken voor je onderzoek. En betekent dat dan dat je naar de NASA gaat en dan echt letterlijk door een gaatje mag kijken? Nee, volgens mij wordt die telescoop bestuurd door een team bij NASA. Dus die zullen ervoor zorgen dat die telescoop gaat kijken naar de planeten waar wij om hebben gevraagd. En die data die komt ergens komend jaar onze kant op. Ah, oké. Okay. Dus in opdracht wordt er voor jullie 35 uur naar op bepaalde plekken gekeken. Die data komt naar jullie toe en dan ga je er uiteindelijk mee aan de slag en kijken of je daar conclusies uit kan halen. Ja, en als die data naar ons toe komt, dan kunnen wij weer die gaan analyseren, ja. Inderdaad. Hoe spannend is dat uiteindelijk als dat mailtje binnenkomt met die gegevens? Best wel spannend. We denken dat daar zwaveldioxide is. Dus nou is het gewoon wachten op die data om te kijken of dat ook klopt. Ja, ja. Wanneer gaat het gebeuren eigenlijk? Wanneer gaan ze er doorheen koekeloeren? Ergens tussen 1 juli, dus overmorgen, en volgens mij volgend jaar 1 juli ongeveer. Ik weet niet precies wanneer, maar ergens daar in die tijd. Oké, nou, hou ons op de hoogte van wat de conclusies zijn die er te verbinden zijn aan die gegevens die jullie krijgen via het onderzoek met de James Webb Ruimtetelescoop. Olaf Rennes was dat, samen met medestudent Jesse Polman. Mag die 35 uur gebruik maken van die miljarden kostende James Webb Telescoop. Dan nieuws via de NOS. U hoorde het net om 2 uur ook al. De Britse rechters hebben het plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen geblokkeerd. Vorig jaar werd er een deal gesloten met het Afrikaanse land om asielzoekers daarheen te brengen. In afwachting van hun asielaanvraag in het Verenigd Koninkrijk. Rwanda zou daar ruim 140 miljoen euro voor krijgen. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waarom mogen ze niet naar Rwanda, die asielzoekers? Ja, dit is een gevecht wat zich afspeelt in de rechtszalen. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar dat enkeltje Rwanda, zoals we het hier noemen, dat is dus een plan van de Britse regering om mensen die illegaal aankomen in het Verenigd Koninkrijk, om die zo hup door te sturen naar Rwanda. En dat is een soort onderdeeltje van het algemene plan om dus illegale immigratie te tackelen. En dat zijn dus die bootjes die aankomen aan de Britse kust. En dat is natuurlijk ook bedoeld om mensen af te schrikken en te ontmoedigen. Dus wat zij zeggen is, als je illegaal met dat bootje aankomt, mag je geen asiel aanvragen. In plaats daarvan pakken we je op en dan zetten we je uit naar of je eigen land of naar een ander veilig land zoals Rwanda. En dan ga je daar asiel aanvragen. Nou, en dat is dus zwaar bevochten in de rechtszalen natuurlijk door allerlei mensenrechtenorganisaties. En dus is er in de tussentijd nog steeds geen één vliegtuig naar Rwanda vertrokken. Ja, want die organisaties vinden ook Rwanda niet een veilig land of zo. Ja, dat is dus inderdaad het punt waar het vandaag over gaat. Dus de Britse regering zegt, we zetten ze uit naar een ander veilig land en dan gaan ze daar asiel aanvragen. En daarvan hebben dus mensenrechtenorganisaties gezegd, ja, dat is niet een veilig land. Rwanda is geen veilig land als je bijvoorbeeld iemand bent van de LGBTQ+ gemeenschap. Dan ben je niet veilig in Rwanda. Dus dat argument gaat niet op. En dat is hetgene waar ze vandaag in de rechtszaal dus toch gelijk op hebben gekregen. Terwijl voorheen heeft de Britse regering weer een ronde gewonnen. Nu hebben de mensenrechtenorganisaties weer een ronde gewonnen door te zeggen van, dat is geen veilig land. Dus we zijn verplicht om mensen veilig op te vangen. En als we ze offshore naar Rwanda, dan is dat niet veilig. Nee. Het zou al vanaf september gebeuren, hè, dat de eerste asielzoekers daarheen zouden gaan naar Rwanda. Is dat dan definitief van de baan? Nee, dit is wel echt een tegenslag voor het Rwanda-plan van de Britse regering. Maar je moet het echt zien als een ongoing battle, zoals we het hier noemen. En dat speelt zich af in die rechtszalen, dus het is nog niet klaar. De Britse regering heeft nu ook al meteen gezegd, ja, wij gaan hier weer tegen in beroep. En ook de regering in Rwanda, die is beledigd. Die zegt, wij zijn een hartstikke veilig en gastvrij land. Dus stuur die asielzoekers maar hierheen. Ze krijgen ook 140 miljoen voor deze deal. Hè. Dus die deal tussen de Britse regering en de Rwandese regering, dat is 140 miljoen is daar al voor neergeteld. En ze zijn dus ook in Rwanda al bezig met accommodatie bouwen en zo. Dus ja, het is echt nog een gevecht wat niet klaar is. Maar zolang dit soort rechtszaken doorgaan, zal er geen vliegtuig vertrekken. En zitten dus die mensen die op die lijst staan om mogelijk naar Rwanda gestuurd te worden, ja, die zitten gewoon nog in een asielzoekerscentrum af te wachten. Wordt vervolgd in de rechtszaal. U hoorde NOS-correspondent Fleur Launsbach. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've taken a long way around. Douwe Bob was dat. You don't have to stay. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Soms is het onverklaarbaar waarom iemand een misdaad heeft gepleegd. Om daar toch beter zicht op te krijgen, is in het Pieter Baan Centrum begin dit jaar een neuropolie geopend. Specialisten onderzoeken daar of er eventueel in de hersenen iets is te vinden voor het plegen van die misdaad. Iemand kan gewoon ziek zijn in zijn hoofd natuurlijk. Elmar Strijks is forensisch neuroloog in dat Pieter Baan Centrum. Hartelijk welkom. Dankjewel. Daar worden natuurlijk al sinds jaar en dag mensen onderzocht, verdachten. Ja, in het kader van de rechter zegt dat nou, die mensen moeten onderzocht worden, want we willen weten hoe hun gemoedstoestand was ten tijde van het plegen van die misdaad. Wat is er nu anders met deze neuropolie? Het Pieter Baan Centrum, dat worden de rechten opgelegd, word je opgenomen als je een ernstig delict hebt gepleegd. Het is een hele complexe zaak. Er worden mensen langdurig geobserveerd en onderzocht. Maar er zijn ook mensen die misschien een minder ernstig delict hebben gepleegd of een zaak die ogenschijnlijk minder complex lijkt. En die mensen wachten hun zaak gewoon in de gevangenis af. Of soms zelfs vrije voeters die thuis afwachten tot hun zaak dient. En ook daar kan er wel een zekere hersenziekte of psychiatrische aandoening spelen. En voorheen konden wij wel ingevlogen worden. Dan onderzocht ik mensen thuis of in de gevangenis. Maar met die neuropolie is de drempel enorm verlaagd. Want het was toch een soort manco. Nu is er bij een klein vermoeden op een psychiatrische neurologische aandoening bij verdachten meteen de toegang tot de neuropolie. Die laagdrempeligheid is een toegevoegde waarde. Is het hersenonderzoek. Hè? Nou, we hebben net al gehoord, het is niet verplicht. Je mag dat gewoon weigeren als je dat wil. Toch doen de meesten het niet, hè, begrijp ik. Het weigeren bedoel ik. Nee. Die willen dat juist wel weten. Nou, de Pieterbaan wordt er veel geweigerd. Maar vaak willen mensen ook wel weten wat er aan de hand is. Dus dat heeft twee kanten, dat verhaal. Er zijn ook mensen die geholpen willen worden omdat ze zelf niet begrijpen wat er gaande is. Waarom ze het delict gepleegd hebben. Een andere kant van het verhaal is dat ook heel veel mensen verdachten. Maar dat zijn natuurlijk ook mensen. Liever niet dat etiket van gekte op hun voorhoofd gestikkerd willen hebben. Dat is stigmatiserend. Mm. Bovendien, dan heb je de kans op een TBS. En met een TBS is de toekomst toch ongewis. Met de gevangenisstraf kan je gaan aftellen vanaf dag 1. Een TBS kan natuurlijk verlengd worden. Dus in het kader van hun zaak kan het interessant zijn om te weten of daar iets wel of niet aan de hand is. Zodat ze dat ook kunnen gebruiken in hun verdediging. Ja, zeker, zeker. Maar goed, dat stukje vanaf de rechtszaak tot daarna, daar bemoeien ons niet mee. Wij zitten echt in het voortraject, in de diagnostiek. Mm. Als je het goed vindt, ga ik nog iets vertellen over de neuropolie? Nou, maar ik dacht misschien aan de hand al even een voorbeeld om dat te doen. Want dat is denk ik heel veel mensen duidelijker. Dus misschien gewoon zonder namen en rugnummers te noemen natuurlijk. Maar een voorbeeld van hoe dat dan werkt. Nou, we werken daar multidisciplinair. Dat is toch een belangrijke meerwaarde van de neuropolie. Dus meerdere specialisten kijken naar specialisten, neuroloog, klinisch neuropsycholoog. Die zich gespecialiseerd in geheugen, cognitieve functies in het algemeen. En het aardige daarvan dat we met de psychiater kijken vanuit je eigen discipline wat er aan de hand is met de verdachte. Dus je draagt allemaal dat puzzelstukje aan, maar de legpuzzel leg je uiteindelijk samen. Dus echt een meerwaarde doen we natuurlijk in het Pieterbaan, maar ook bij de neuropolie. En ja, we komen daar legio ziekten tegen. Welk wil je horen, zou ik zeggen. Maar noem eens een voorbeeld van iemand die daar dus komt. Nou, en daarmee, laten we zeggen, nieuw inzicht krijgt in wat er met hem of haar aan de hand is. Nou, een voorbeeld wat misschien wel aardig is, die we niet in het Pieterbaan zouden hebben gezien, maar wel op de neuropolie, is een meneer die een bejaarde man, die heeft altijd goed gefunctioneerd, gewoon zijn pensioen gehaald, graag gezien een gast op de camping, niets mis mee. En die beging ineens een zedendelict, maar een heel licht zedendelict. Dat is heel naar voor het slachtoffer, dat vooropgesteld is, ook terecht aangifte van gedaan. Maar dat was echt te mild, dat een meisje op de mond gezoend, dat mag niet. Hij komt in de gevangenis terecht, maar dat was vreemd. Dat paste niet bij wie die man was of voorheen was. En toen hebben we hem onderzocht en toen hebben we de diagnose frontotemporale dementie gesteld. Het is een vorm van dementie waar je geheugen heel lang goed blijft, maar waarbij je heel snel gedragsveranderingen ziet, ontremming. En dat is natuurlijk belangrijk voor die persoon. Hij is ziek, hij kon er eigenlijk vrij letterlijk niks aan doen. Belangrijk voor zijn familie, misschien zelfs voor het slachtoffer, want die kan nu toch ook denken, het was een zieke oude man, hij kon er niks aan doen, misschien helpt dat. Maar ook heel belangrijk voor de rechter. Ja. Want heeft dit een rol uiteindelijk gespeeld in het oordeel van de rechter dan ook? Deze weten we nog niet, die loopt nog. Maar de rechter vraagt ons wel altijd naar de kans op recidief. En als wij kunnen zeggen, het is een vorm van dementie, een beetje zeker dat het erger wordt. Dus dan is de kans op herhaling toch wel heel reëel. Ja. Ander voorbeeld, daar is wel al een uitspraak van geweest. Een man die die was niet bekend met dementie, die hebben we onderzocht. Hij had de overtuiging dat zijn vrouw ontrouw was geweest. Misschien was het zo, daar gaan we natuurlijk niet over. U hebt die vrouw niet in de emmer gelegd. Precies, die kon het niet navertellen. Die is helaas overleden, want zijn overtuiging, dat werd een waangedachte, een paranoïde waan. Maar dat kwam vanuit zijn Alzheimer. Dat wist toen nog niemand, dat hebben wij vastgesteld. Maar vanuit zijn paranoïde waan heeft hij uiteindelijk helaas zijn vrouw gedood. Het is een dramatisch verhaal. Oh, jee. Hij is uiteindelijk volledig niet toerekeningsvatbaar verklaard door zijn dementie. Ja. En dat is dan toch mooi dat je dat kan bijdragen. Het lijkt me in jullie tak van sport, om het maar eens even zo te zeggen, heel lastig. Ook omdat daar zitten natuurlijk ook mensen die proberen alles uiteindelijk om er zelf beter van te worden, toch? Je wilt met het oog op strafvermindering. Ja, probeer je dan toch misschien een beetje om de tuin te leiden. Ja, of niet? Ik geloof toch wel dat we met elkaar als team daar voldoende expertise in hebben om om daar doorheen te prikken. We hebben nu iemand gezien die een volstrekte amnesie, dus geen herinnering heeft aan het delict, waarbij overigens wel iemand overleden is weer. Het zijn nooit kleine delicten. Maar dat is ook echt vast te stellen, zeg maar, wetenschappelijk vast te stellen. Want iemand kan het ook doen alsof hij niks weet en denkt van ja, dan kom ik ermee weg. Ja, ja, we hebben natuurlijk ervaring, wetenschappelijke literatuur waar we ons op baseren. Nou ja, wat we een vorig gesprekje met Sofie al een beetje noemden, we hebben natuurlijk ook de MRI, maar dan moet ik heel eerlijk zeggen, die MRI is van beperkte meerwaarde. Het gaat erom wat wij vinden van het gedrag in de context. En met die MRI hebben we een extra argument om te zeggen van hij is wel of niet ziek in zijn hoofd, maar het kan nooit doorslaggevend zijn. Ik bedoel, misschien hebben wij ook wel vlekjes op ons hoofd. Ja. Maar ja, goed, dat voorbeeld van die eerste man, dat je dus op latere leeftijd iets kan krijgen, ja, wat je daarvoor, waar nooit sporen van geweest zijn. Zeker, en dat zie je dan in dit geval wel op de MRI. Maar ook een voorbeeld waar de MRI wel gemaakt is, geen afwijking liet zien, maar waar iemand echt, en daar hebben we de persoon in kwestie ook mee kunnen helpen. Hè? Want soms, ja, ik ben natuurlijk arts, mijn artsenhart gaat sneller kloppen als ik iemand kan helpen. En het was eigenlijk een hele mooie casus, zal ik die even als voorbeeld geven. Dat was een man die had een dodelijk ongeluk veroorzaakt en hem werd verweten dat hij dat deed willens en wetens zijn paniekaanvallen. Maar die paniekaanvallen, dat is natuurlijk heel vervelend. Die had hij al heel lang, al jaren, maar daar kon hij mee leven. Hij reed auto, en als hij dan zo'n paniekaanval kreeg, dan draaide hij het raampje op, even wat frisse lucht, en hij kon weer verder rijden. Uiteindelijk is dat ontaard in een grote aanval. En we hebben kunnen aantonen dat het een epileptische aanval is geweest. Ook omdat de bijrijder het gelukkig wel heeft overleefd. Maar er is dus een dodelijk slachtoffer bij gevallen. En deze persoon, deze verdachte of uiteindelijk dader, die vond het vreselijk. Die begreep er niets van. En het verwijt dat hij willens en wetens is gaan autorijden met die paniekaanvallen, met die hyperventilatieaanvallen, dat was een onterechte aanklacht feitelijk. Want retrospectief, dus terugkijkend, waren die kleine aanvalletjes voorboden van epilepsie. Ja. Nou, dat is een heel mooi rapport geworden. En ik denk dat je dan echt iemand hebt kunnen helpen. Ja. Met. Want dat is eigenlijk misschien de kampioensvraag even van wie is hier nou het meest bij gebaat? Uiteindelijk wij als samenleving ook wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. TBS is eigenlijk bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen kwaadwillende lieden, zeker. Dat is waar. Ja. En het is fijn als je iemand kan helpen. Ja. Wij kijken, kijk, dat is eigenlijk dat stukje daarna. Wij kijken vooral naar, is er sprake van een hersenziekte? Dat doen we met het hele team. Hè? Dat verhaal van die puzzelstukjes die we aan elkaar rijgen. En als er een hersenziekte is, ja, dan moeten we kijken, werkt dat door in het delict? Ja. Kijk, iemand die dement is, wij kunnen vaststellen dat iemand dementie heeft. Hè? Dus die tools hebben we. Maar goed, als het een het verhaal van de vergrijzing kennen we allemaal. Als we worden ouder, kans op dementie wordt groter. Dat geldt ook voor de crimineel die al zijn leven lang er een hobby of misschien zijn beroep van heeft gemaakt. Ja. Om strafbare feiten te plegen. Ja. Als die dement wordt en het delictgedrag is niet veranderd, ja, dan is die dementie eigenlijk een bijvangst. Ja. Duidelijk. Dank voor de uitleg over de neuropolie van het Pieter Baan Centrum. U hoorde Elma Strijks, forensisch neuroloog daar. De Blessed Madonna is de artiestennaam van de 46-jarige DJ, producer, muzikant Maria Stamper. Is nu in de jaren 90 in de muziekbusiness gerold. Eigenlijk als tiener, omdat ze op school werd gepest. Toen ging ze op festivals en raves cassettebandjes met mixtapes van haarzelf verkopen. Nou, intussen heeft ze internationaal veel succes en lacht zij de pesters van vroeger keihard uit natuurlijk. Voor haar nieuwe liedje heeft deze Blessed Madonna soulzanger Jacob Lusk van de Gabriels gevraagd om een moppie mee te zingen. Hier is Mercy. Now that De Bless Madonna met medewerking van Jacob Lusk. Mercy was dat. NPO Radio 1. Iets over 2:30, de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Robert Baltus. Een 17-jarige jongen uit Horen krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-TBS vanwege het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmiddag bepaald. De rechter wil dat de tiener zo snel mogelijk aan een behandeling begint en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarige jongen in een Haags ziekenhuis. Hij kreeg eind maart te weinig zuurstof bij een operatie en overleed daardoor enkele dagen later. De Telegraaf schrijft dat het misging bij een oogoperatie in het Juliana Kinderziekenhuis. De gemeente Den Haag heeft de deelnemers aan het boerenprotest opgeroepen om zonder tractoren naar het Malieveld te gaan. Er is een noodbevel van kracht. Actiegroep Farmers Defence Force demonstreert vanaf het begin van de middag in de stad. Een Britse wandelaar heeft binnen 24 uur 2 keer de hulp nodig gehad van de Spaanse hulpdiensten. De vrouw van 64 was op 2 achtereenvolgende avonden op verschillende routes in de problemen gekomen. Maandag ging het voor het eerst mis, ze was gedesoriënteerd geraakt en de tweede avond was ze gevallen en gewond geraakt. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velden. Een hele goede middag. Er zit best wel veel verkeer op de weg. Ruim 115 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de spoedreparaties op de A1. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid staat 7 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook de andere kant op tussen knooppunt Beekberg en Alfred Hoenderloo heb je rond de 10 minuten oponthoud door de spoedreparatie. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Bij Arnhem is het druk op de A12 vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven rond de 10 minuten tot een kwartier oponthoud. En omrijders van vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug. Daardoor 3 kwartier tot 50 minuten extra reistijd voor de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen de knopen Noordhoek en Klaverpolder is het langzaam rijden over 9 kilometer. Max. We gaan terug naar 29 juni 1996. Villa VDB. Op die dag begon de Tour de France in Den Bosch. Voor de 4e keer in de kleurrijke geschiedenis van de Tour de France opnieuw een Nederlandse startplaats. Na Amsterdam, Scheveningen en Leiden kreeg nu Den Bosch Le Grand Départ. Na 5 jaar lobbyen om de Tour naar de Brabantse hoofdstad te krijgen, was het vandaag dus eindelijk zover. Vandaag begon de 83e Tour met de traditionele tijdrit. Het eerste stukje was nog overdekt in de Brabanthallen, maar daarna ging het buiten verder, in de regen. Het was kletsnat in Den Bosch. Proloog voerde de 198 renners door het centrum van Den Bosch. De grote dagwinst was voor Alex Zülle, de Zwitser. Ondanks het slechte weer is de organisatie tevreden. Via 50 televisiestations en 1000 journalisten heeft Den Bosch zich definitief op de wereldkaart geplaatst. En over die toerstart in Den Bosch praat ik met oud-renner Jeroen Blijlevens, toen het sprintkanon van zijn ploeg. Jeroen, goedemiddag. Een hele goede middag. Jij bent een jongen uit de streek, hè? Brabant, Geelse rijden toch, hè? Ja, dat klopt. Het was kilometer 25 van waar ik geboren was en toen destijds woonde. En hoe was het voor jou om dan die tour in Den Bosch mee te maken? Ja, wat al eerder net in de uitzending kwam, het was de 4e keer de toerstart in Nederland was. Dus ja, het was heel groot natuurlijk. En een Brabander die een jaar ervoor een ritwinst wist te boeken op een vlakke rit. Ja, alle elementen waren daar om mij als favoriet te bombarderen. Ja, want dat jaar ervoor had jij in de Tour al een etappe gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Dat is in 95. Eerste toerstart en ik won een rit. Ja, en toen nog als een relatief onbekende renner. Want ik geloof zelfs dat de grote Mart Smeets even niet door had wie daar nou vooraan reed. Ja, op de finish, toen ik de finish passeerde, zag Max Smeets dat ik gewonnen had. Maar goed, dat was destijds. Ik had de eerste etappes in 1995 ook niet zo'n een goede indruk achtergelaten. Ja. Dus wel een klein beetje onverwacht dat ik daar was. En als Nederlandse wielersport staat ook een beetje in een dip. En als er een jonge renner komt, dan is dat wel, wel mooi natuurlijk. Maar dat was 95, toen 96 toerstart Den Bosch. Nou ja, we hoorden het net al, Zülle won die. Dat was een tijdrit, hè, die eerste etappe. Ja, dat klopt. Maar het enige doel was voor mij om op tijd binnen te komen. En de rest een beetje te genieten van die proloog. Ja, want, alles was, vertel eens over de sfeer, Jeroen. Want ik neem aan dat heel Geelse rijden was uitgelopen om jou daar te zien rijden. Er waren wel een paar mensen gekomen, uiteraard. De eerste dag was natuurlijk niet zo'n hele mooie sfeer, omdat er ook veel regende. Ja. Een dag later op zondag. De eerste echte etappe. Ja, het was eigenlijk wel mooi weer. En ja, het was heel Nederland en Brabant een beetje uitgelopen. Ja, start en finish in Den Bosch, hè, van die eerste echte etappe. 209 kilometer. Ja, ik kan me zo voorstellen dat jij die had aangekruist. Ja, er was maar één ding dat jaar. En dat was die etappe. En ook heel de ploeg was er omheen gebouwd en leefde daar naartoe. Ja. Zullen we even luisteren naar het finishverslag? Als je niet wil horen, moet je even de vingers in je oren doen. Oké. Komt-ie. Nu is het nog altijd Blijlevens. Blijlevens, nog steeds. Cipollini ernaast. Dan komt Moncassin eroverheen. En dan is het Moncassin 1, Blijlevens 2, Cipollini 3. Ja, Jeroen. Moncassin. Dit was niet een goede uitzending, denk ik wel. Wat zei je, sorry? Was dit een goede uitzending? Ja. Dit ging over die eerste etappe. Ah, oké, ja, dat klopt wel dat Moncassin won, inderdaad. Oh, dat was je vergeten. Nee, ik was het niet vergeten. Alleen de televisiebeelden was niet in beeld van Bart Smeets. Ah, oké. Dus deze heb ik niet meegemaakt. Zeg, en die nacht daarna heb je toen slecht geslapen. Want nogmaals, jij had je er natuurlijk een beetje op ingesteld. Van, hey, dat is een etappe die voor mij is. Ja, zeker. We hebben daar eens ploeg naartoe geleefd. We deden in die dag zelf... Dat was ploeg alles perfect. Ik deed als sprinter ook alles perfect. Ik had de juiste benen. Ja, dat was op die dag één man beter. Ja, ja die verrekte Moncassin. Maar goed, nu komt de twist in het verhaal. Want vier dagen later, Besançon. Abdelgato en Moncassin. Moncassin met Blijlevens. Moncassin. En waar zit Jeroen Blijlevens? Daar komt hij. Hij gaat zitten. Jeroen Blijlevens voor Zabel en Moncassin. Maar zag je? Niet meer gezien. De hele dag geen beeld van meneer Blijlevens gezien. En daar was hij. En hij pakt voor het tweede jaar opvolgend pakt hij zijn Tour de France etappe-overwinning. Ah, dat was mooi, Jeroen. Ja, dat was wel mooi. Maar alleen... Ik had toch liever gezien dat ik in de bos had gewonnen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Was dit misschien wel je mooiste overwinning ooit? Of is er nog een andere? Ja, de meest bijzondere en mooiste is toch de eerste keer dat je een toerrit wint. En dan ben je eigenlijk van een wielrenner, word je in één keer een bekende wielrenner. Ja. Ook buiten de wielersport. Ja. Dus dan verandert ook heel veel in je leven. Want jij hebt uiteindelijk 4 etappes in de Tour gewonnen, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Niet mis. Nee, ik had er achteraf wel liever meer gewonnen. Maar goed, ik mag ook wel tevreden zijn met 4. Ja. Heb jij in 96 Parijs wel gehaald ook? 96 heb ik volgens mij wel Parijs gehaald. Ja. Ja, volgens mij wel. Gewonnen de Tour toen door Bjarne Ries. Goed, daar weten we intussen ook alles van. Heeft bekend dat hij doping heeft gebruikt. Erik Zabel won de groene trui. Virank, de bolle. De witte trui voor beste jongeren was voor Jan Ullrich. Dat was maar wel een podium daar. Ja, inderdaad. Maar ik denk als wij over 10 jaar terugkijken naar de afgelopen Tour... dat Vingegaard daar gewonnen heeft. Voor ons is het dan een klein beetje een onbekende. Maar stel dat hij 6 keer de Tour wint, dan kijken we over 10 jaar ook terug van... wat was dat voor een podium met Pogačar, Vingegaard. Dus ja, dat is het verleden. Nee, maar goed, ik ga kijk, deze jongens, de meeste hiervan... die zijn intussen natuurlijk ook door de mand gevallen. Nee, dat klopt. Maar dat was gewoon... we weten wat die tijd is geweest, als een slechte tijd... Ik heb er zelf ook aan meegedaan, toegegeven. Dat is waar, dat heb jij ook gedaan. Ben je nog actief in de wielrennerij? Nee, helemaal niet. Helemaal niks meer? Nee. Nee, oké. Okay. Want je brengt nu post rond, hè? Doe je dat wel op de fiets eigenlijk? Ja, ik werk bij de post en af en toe ook met de fiets, inderdaad. Dat is het enige dat ik eigenlijk nog een beetje fiets. Dan gooi je er af en toe een sprintje uit. Doe het maar lekker rustig aan. Ja. Die tijd heb ik gehad. Je hebt gelijk ook. En dan komende zaterdag begint de Tour in Baskeland, hè? Volg je hem wel dan? Nee, ik volg alles van A tot Z van de wielersport. Dus ik weet alles. Alle sites volg ik. Alleen vraag me niet om een toerspeltje in te vullen, want daar ben ik nooit goed in. En okay. Heb ik er nooit een prijsje mee gewonnen. Oh. Dus laat dat maar aan ander over. Ik wou eigenlijk net voor de liefhebbers vragen van of jij even de tourfavoriet voor dit jaar dan wil noemen. Maar is dat ook lastig? Wie van die mannen, ja, je noemde er net al een paar. Wie gaat het worden, denk je? Ja, dat is ook een heel moeilijk, omdat ik echt fan ben van bepaalde renners. En ja, daar ga je dan toch voor. Maar dan ben je niet relatief misschien bezig. Maar Ja, ik ben een Pozica-fan, eerlijk gezegd. Ja, oké. Okay. Nou, dan schrijven we die voor jou op. En of je het gaat worden, dan, dat weten we over 3 weken pas. Ja, precies. Dank voor je verhaal, Jeroen. Succes met alles wat je doet. Zijn verhaal over de toerstart in Den Bosch in 1996. Ja, dit was toen een grote zomerhit. Los Del Rio. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so... Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Nou, ik zag nog wat mensen hier in de villa die dansje nog helemaal kenden. Los Del Rio was dat, Spaans duo. Dan nieuws via de NOS. Alexis Tsipras, de Griekse oppositieleider en ex-premier, is zojuist opgestapt als partijleider. Zondag verloor de linkse politicus bij de parlementsverkiezingen van de huidige premier Mitsotakis. In Europa werd Tsipras vooral bekend tijdens de schuldencrisis. Contact met NOS-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, 4 dagen later nu, hè, na die parlementsverkiezingen. Is dit een verrassing? Alexis Tsipras, het gezicht van links hier in Griekenland en ook de leider van het land op het hoogtepunt inderdaad van die financiële crisis tussen 2015 en 2019, zoals je al zei. En je herinnert je misschien ook nog wel waarom. Griekenland had torenhoge schulden gemaakt en kon die niet afbetalen. De banken gingen dicht, Griekenland dreigde de euro te moeten inleveren. En Tsipras was de man die aanvankelijk weigerde toe te geven aan de strenge eisen voor internationale noodhulp. Uiteindelijk ging die toch overstag en zo hield hij Griekenland binnenboord, binnen de euro. Maar ja, meteen daarna begon zijn populariteit te dalen. En tijdens die laatste verkiezingen inderdaad, 5 dagen geleden, werd hij echt verpletterd. Hij haalde nog geen 18% van de stemmen. Zijn rechtse tegenstrever Mitsotakis kreeg meer dan 40%. Linkse Grieken zoeken een nieuw verhaal en dat kan hij duidelijk niet bieden. Dus eigenlijk was zijn positie wel onhoudbaar geworden na dat grote verlies. Dus echt een grote verrassing is dit niet. Heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie? Wat heeft hij gezegd? Nou, hij was behoorlijk emotioneel toen hij bekend maakte dat hij plaats maakt. Er zijn momenten, zei hij, dat je cruciale beslissingen moet nemen. En hij zei ook dat hij niet gaat meedingen bij de leiderschapsverkiezingen die er nu aankomen. Verder had hij het over een mooie reis waarbij hij compromissen moest sluiten, waarbij hij averij opliep. Maar dat dat ook een reis was die zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. En daar is hij trots op. Goed, maar een streep door Tsipras dus nu. En hoe gaat het dan verder met de vorming van de nieuwe regering in Griekenland? Nou, die regering die is inmiddels geïnstalleerd. De vraag is natuurlijk, hoe gaat de oppositie daarmee om? En moet dat dan van Syriza komen? Wel verpletterd, maar toch de grootste oppositiepartij. Dat wordt heel, heel lastig. Ten eerste staat er niet echt een logische opvolger klaar voor Tsipras. Dat zal een behoorlijke strijd worden. De partij moet ook nog gaan bedenken hoe ze dan gaan oppositie voeren tegen die premier Mitsotakis, die toch wel heel veel zetels achter zich heeft en echt wel de macht heeft nu in Griekenland. En ja, sowieso heeft links het moeilijk in Griekenland. Er is sprake van grote versplintering en onderlinge haat en nijd. Er zijn wel linkse partijen, maar die willen onderling niet samenwerken. Ja, en dat terwijl er sinds zondag maar liefst 3 extreem rechtse partijen in het Griekse parlement zitten. Dus ja, links zal het niet makkelijk krijgen de komende tijd in Griekenland. U hoorde NOS-correspondent Thijs Kettenis. U luistert naar Villa VDB. Zij is een van de beste bartenders van Nederland. Een paar jaar geleden was ze zelfs werelds beste vrouwelijke bartender, Tess Postumus. Van haar hand is nu de cocktailbijbel verschenen met allerlei tips en trucs en recepten van maar liefst 200 cocktails. En Tess is bij Sophie in de receptie. Ja, dat is ook een hoop opwinding, hoor, al de hele middag over haar komst. Er kwam net al een collega voorbij lopen met een enorme bak ijsklontjes. Er zijn ook allerlei mensen die in de receptie blijven hangen om dit mee te maken. Tess, ik dacht even terug aan mijn eerste cocktail, 1991. Een bar in Salamanca, een kamikaze. Heeft mijn leven veranderd. Wat was jouw eerste cocktail? Als we het een cocktail mogen noemen, dan een safari jus. Maar vervolgens denk ik toch wel een mojito. Safari jus vanwege de zoetheid waarschijnlijk. Ja, joh, ik ga niet zeggen hoe jong ik was, want dat mogen we allemaal niet meer zeggen. Maar het zat safari jus of een persoon jus. Dat zal het wel geweest zijn, ja. Het is mooi dat je er bent. Ik ben fan. Dankjewel. Ik ben een beetje aan het hobby shaken thuis. Ik pak altijd die ijsvroom met mijn klauwen en zo. Dus ik doe dat helemaal niet zoals het allemaal hoort. Is Nederland intussen een beetje een cocktailland? Ja, het is echt heel erg veranderd. Daar heeft corona gelukkig een beetje aan meegeholpen. Nederland was altijd al, als we echt in de geschiedenisboeken induiken, al vanaf 1600 waren wij al heel erg in de drank. Dus we hebben altijd een hele grote rol gespeeld in de rumhandel, in de jeneverproductie. Ja, jenever is natuurlijk de voorloper van gin. Die gin gaat de hele wereld over. Maar... Ja, nou, en zelfs daarvoor zaten wij heel erg al in de liqueur. Dus we waren, als je nu in het buitenland in een bar kijkt, dan is vaak de liqueuren die je ziet, komen vaak allemaal nog uit Nederland. Nou, dat vindt allemaal zijn oorsprong in 1600. Dus ja, we waren altijd al bezig met alcohol. Alleen nu, sinds de laatste jaren, zijn we het ook echt aan het mixen. Ja. Dus dat is wel nieuw. Want kijk, jij zegt het was er altijd wel. Maar goed, ik speel nu even de Nederlander. En dan ga je naar zo'n cocktailbar. En dan zie je, cocktail 10, 12 euro. En dan zegt de Nederlander, nou, doe maar een pilsie. Klopt. Maar dat is wel aan het veranderen volgens mij, toch? Ja, nou ja, het is een tweedeling eigenlijk. Je hebt natuurlijk gewoon alsnog een pilsje lekker goed koop, maar je hebt ook dat wat duurdere craft bieren tegenwoordig. Gaan we naar Amsterdam, dan betaal je makkelijk 5 euro voor een biertje. Dus zelfs dat is wel wat in prijs gestegen. En dan heb je inderdaad, ik vergelijk het vaak met eten. Je kan lekker naar een eetcafé gaan, kip saté van het huis, super lekker en gezellig. Maar je kan ook één keer in dezelfde tijd heel erg luxe uit eten gaan met, weet ik veel hoeveel gangen en speciale creaties. Ja, dan betaal je iets meer. En datzelfde met cocktails. Ik zou ook altijd zeggen van, het is alcohol, dus het is niet per se gezond. Het is ook iets voor af en toe. Ja. En dan lekker van genieten. En dan iets duurder prijskaartje hoort. Maar het is natuurlijk ook echt een kunst. In die zin kan je het ook wel met een chef vergelijken natuurlijk. Je hebt die dranken allemaal, maar de juiste balans. Er zit ook werk in. Het is echt een beetje koken met vloeistoffen eigenlijk. Het gaat over texturen, balans, complexiteit. Nou, ik kan er heel erg nerdig over gaan praten. Over je kwaliteit van je ijs. Maar nee, het is echt, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Maar nogmaals, die vergelijking met eten. Thuis kan je een ei bakken. Als student bak je een ander ei dan op een gegeven moment als je 40 bent. En je hebt het al heel vaak gedaan. Dan schaaf je er wat spullen over. Ja, precies. En een Michelinsterrenchef maakt een heel ander ei dan wat je thuis doet. En hetzelfde met cocktails. Je kan op elk niveau cocktails maken. Nu even, want gewoon ook even eigen waarneming. Ik zit dan veel in de Utrechtse horeca. Daar staan ook wel cocktails op de kaart. Maar dan zie je ze gewoon uit een kant-en-klaar flesje dat schenken. Ja, dat is een beetje... Wat vinden we daarvan? Nou, ik zelf kijk daar, ik frons daar een beetje naar. Kijk, het is zo dat het is gigantisch snel gegroeid. De cocktailcultuur in Nederland. En het ding is, er is niet alleen in de barwereld, maar in veel lagen momenteel, is er een personeelstekort. Nou, dus je hebt eigenlijk twee dingen die hier problematisch zijn. 1, je hebt te weinig personeel. En het personeel dat je hebt, heeft vaak nog niet echt kennis van cocktails maken. Nou, wat doe je als restaurant of als bar die dan toch met de trend mee wil? Ja, dan is het goedkoper en makkelijker om het gewoon kant-en-klaar in te kopen dan dat je je personeel gaat opleiden, dat soort dingen. Nou, ik zelf vind dat heel erg korttermijnvisie is. Uiteindelijk heb je er gewoon veel meer aan. Eén, het wordt er lekkerder van als je het zelf maakt. Ja. Dus het is wederom die vergelijking met kipsaté van het eetcafé en een echt restaurant. En over alcohol, want je hebt ook allerlei gins nu zonder alcohol bijvoorbeeld. Ja. Is dat wat? Kan je daar ook gewoon een volwaardige cocktail mee maken? 100%. Ja, nee, ik ben zelfs groot fan van alcoholvrije dranken. Non-alcoholic spirits, als we het officieel noemen. Nieuwe categorie in het schap is dat. Je hebt dan de alcoholvrije gins, maar ook standalone flavors, zoals we dat heel fancy noemen. En die brengen gewoon in een drankje de complexiteit die een alcoholisch drankje ook zou brengen. Als je alcohol eruit haalt, dan mis je een beetje complexiteit vaak. Want alcohol is ook een smaakdrager, los van de effecten die het op het lichaam heeft. En zo'n alcoholvrije spirit, die vult dat gat in. Dus je kan het vaak toepassen als zijnde een alcoholvrije gin, of een alcoholvrije rum, of whisky, of wat het dan ook is. En het geeft heel veel mogelijkheden. Dus ik ben daar zeker groot fan van. Ja, wat ik grappig vind, is ook in jouw Bijbel, er staan natuurlijk ook gewoon mocktails in. Dus ook mensen die geen alcohol drinken, die kunnen daarmee uit de voeten. Maar ook met hele simpele ingrediënten kan je toch een spannende cocktail maken. Met, laten we zeggen, gele paprika of zo. Die pit die daarin zit. Ja, zeker. Ja. En 10% van mijn recepten in mijn Bijbel zijn alcoholvrij. Dus, en heel veel inderdaad met zo'n alcoholvrije gin kan je ook nog eens heel veel extra vervangen. Dus dan is het nog meer. En hetzelfde, ingrediënten. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus natuurlijk, citroenen, limoenen, die ga je veel, veel terugzien. Sinaasappels hier en daar. Maar inderdaad, kijk eens in je koelkast en kijk eens wat je hebt. Daar kan je van allerlei leuke dingen mee doen. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Je flikkert wat spul bij elkaar en je hebt een cocktail. Dat is dus niet zo, dat hebben we net al gehoord. Waar komt het woord cocktail eigenlijk vandaan? Want je geeft ook een soort geschiedenisles in het... Het is een cocktailbijbel, hè. Dus ik vond wel dat ik daar veel in moest stoppen qua info. En het is ook gewoon ontzettend leuk om erover te praten. Ik kan daar heel, heel veel boeken over volschrijven, vrees ik. Maar het woord cocktail... ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik heb wel de verhalen die ik zelf geloof. Maar is bijvoorbeeld een verhaal dat vroeger, dan hebben we het over Amerika, waar toch ook de cocktail een beetje vandaan komt. Het is een beetje een discussie of het Engeland of Amerika was. Maar dit verhaal claims Amerika. Daar had je renpaarden en op een gegeven moment, als zo'n paard, dat werd gefokt om te rennen. En er werden vaak die staarten, die werden ingekort. Die hadden dan een cocktail. Mm-hmm. Dat waren dan vaak gemengde paarden van gemengde rassen en dergelijke. Dus het was dan een cocktail, gemengd. Daar komt een beetje vandaan. Dat is verhaal 1. Vind ik, het kan, maar ik geloof in een ander verhaal. En dat komt uit New Orleans. Daar had je heel veel invloeden van Frankrijk. En dan gaan we eigenlijk heel erg ver door. Maar de origine van alcohol en zeker van sterke dranken en van cocktailbitters die in cocktails gebruikt, zit hem heel erg in de medicinale wereld. We dachten dat het tegen allerlei klachten zou helpen. Soms ook een beetje meer in de alchemistische wereld. Dus het heeft altijd een beetje dat mythische. Maar via apothekers, en nu skip ik een heel groot verhaal, maar ik hoop dat je me nog kan volgen. Via de apothekers van Frankrijk zitten we op een gegeven moment in New Orleans, waar heel veel Franse mensen heen waren verhuisd. En er was een apotheker, Monsieur Peychaud. En hij had een soort van klein eierdopje-achtig. Lijkt ook een beetje op zo'n jigger, zo'n maatbekertje. Maatbekertje. En hij had dan een eigen gemengd drankje van allerlei soorten sterke drank en wat cocktailbitters en dingetjes. En dat schonk hij dan in dat eierdopje uit aan zijn gasten of klanten, in dat geval eigenlijk in zijn apotheek. En dat zou dan helpen tegen, wat was het? Haaruitval of maagpijn of iets dergelijks. En uiteindelijk, en dat was vernoemd naar de cocketeer. En dat was de naam van dat soort van eierdopje waarin het geserveerd werd. Okay. Nou. En ik denk dat het daar... Dat klinkt mij logischer, dat verhaal. Die Peugeot-bitters, die bestaan nog steeds. Ja. Waar hij ooit mee begonnen is. Er staat hier iets prachtigs op tafel. Ja. Vertel, wat je gaat een cocktail voor ons shaken. Het is mij verteld dat vandaag is een feestdag. Dus ik ga heel veel drankjes maken. Maar voor jou heb ik er één meegenomen. En dat is een white mezcal Negroni. Staat ook in mijn boek. Is een variant, een moderne variant op een Negroni. Nou, mij is ik ben verteld. Heel groot fan van een Negroni, de rode ook. Maar ik ken deze wit ook, maar je maakt hem dus met mezcal. Met een rokerige tequila, zeg maar even. Ik begin vast even met een glas. Ik heb gewoon een whiskyglas, een rocksglas noemen we dat. Vul ik vol met ijsblokjes. Nou, en dan maken we hem eigenlijk heel simpel. We maken hem direct in het glas. Beelden heet dat. Dus je hoort me niet shaken zo, want ik maak hem zo meteen in het glas. Ik gebruik mezcal. Mezcal is een beetje het rokerige broertje of zusje van tequila. Ja. Ik gebruik 30 milliliter. Ik ga een lekkere borrel voor je maken. Ik moet nog tot 3:30, hè? Ja, dus je hoeft hem ook niet op te drinken. Proeven. Slokje. Een Negroni is origineel een gin-basis cocktail. Ja. Met zijn roots in Italië. Bitter component van de Negroni komt van Campari. En dan heb je rode vermoed als een beetje tegenhanger. In dit geval is het een heel ander verhaal. Jane Williams heeft deze verzonnen. Sorry, Wayne Collins heeft hem verzonnen in 2001. Engelse bartender, helaas afgelopen jaar overleden. Maar heeft hem in Frankrijk verzonnen tijdens een beurs. Hij dacht, ja, hartstikke leuk die Negroni. Maar ik zit in Frankrijk, dus ik wil Franse producten gebruiken. Dus de bitterheid heeft hij vervangen met Suze. En dat is een Franse Gentiaan likeur, bitter. Dus de bitterheid komt van Gentiaan. En de smoothheid, de versterkte wijncomponent, wat normaal gesproken rode vermoed is, komt van Lillet Blanc. En dat is een versterkte wijn, witte wijn met onder andere sinaasappel en citroen en wat kruiden. Die schenk je allemaal gewoon in dat glas met die ijsblokjes. Dan roer je het even lekker door, zodat het mengt, maar ook een beetje koud wordt. Dus in dit geval shaken, Ja, precies. En het is dus ook wederom heel makkelijk voor thuis. En je hebt dus geen poespas nodig. Het is handig als je zo'n maatbekertje hebt, zo'n jigger. Maar het zijn alle drie gelijke delen, dus heb je dat nou niet, gebruik dan gewoon op het oog een klein espresso kopje of een shotglaasje of iets dergelijks. Als er maar drie dezelfde volumes zijn. Nou, en dan garneren we met de schil van wat grapefruit. Dat werkt heel lekker met die mezcal. Even uitknijpen. Knijp je er bovenuit. Ja. Ja, en wat met uitknijpen, wat we dan bedoelen, is niet het sap erop uitknijpen, maar die schil, daar zit allemaal olie in. En als je die met de gekleurde kant naar het glas uitknijpt, dan spriet je als het ware die olie eruit. En nou, olie blijft drijven op water. Dus dan ruik je die lekkere olie en vervolgens krijg je toch best wel een bittere, sterke cocktail. Proeven. Dit is hem. Heerlijk, man. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Tess Possumus, bartender, auteur, moeten we het bij zeggen nu, want geschreven de cocktailbijbel. Hartelijk dank. Succes met alles wat je doet. Ik neem een slok. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. De wereld die we kennen moeten we loslaten. Om zo een andere toekomst mogelijk te maken. Je ziet vooral niet dat het anders kan. Dat stelt Lisa Doeland in haar boek Apocalypsofie. Wildfire is een muzikale voorstelling van Orkater. Over de angst voor eenzaamheid en de drang naar verbinding. We gaan dit theaterstuk niet nog een keer herhalen. Kees Boonman verdiept zich weer in de politiek. Dat is een perfecte dag, misschien maar heel gewoon. Liedewijde Paris duikt in de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud.

10 minuten oponthoud. En vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug extra drukte op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaard Buiten en Knopend Klaverpolder 11 kilometer met 50 minuten extra reistijd. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, u houdt natuurlijk Jan J. Pieters het goed van ons. Die komt dichter voor drie. Hebben we even overgeslagen vanwege het interessante verhaal over de cocktails. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. Vandaag gaat het over vakantiestress. Ja, herkenbaar denk ik voor velen. Misschien gaat u al binnenkort, misschien over een tijdje. Maar die stress, die herkennen we wel. Reinoud Prins is eigenaar van Libiri. Dat is een bedrijf dat 50 coaches door heel Nederland in de benen heeft en die zijn gespecialiseerd in stress en burn-outs. Reinoud, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Zelf nu in de Eifel, hè? Ook aan het ontstressen nu, of? Een beetje wel. Ik heb een workation. Dus een beetje werken, een beetje ontspannen. Precies ertussenin. Ja, oké, dat kan ook dus. Ja, vakantiestress. We horen dat natuurlijk om ons heen. We herkennen het vaak ook zo van, ja, die anderen die zitten behoorlijk in de vakantiestress. Maar uiteindelijk weet iedereen natuurlijk precies hoe het zit. Zie je het vaak terug in jullie praktijk ook? Zeker, zeker. Er zijn cijfers die zeggen, dat zien wij ook, dat in september eigenlijk, als de vakanties afgelopen zijn, de meeste mensen met mentale klachten kampen. Mensen voelen en ervaren natuurlijk voor de vakanties wel de stress, maar verwachten dan in de vakantie dat het nog wel weer bij zal trekken. Maar juist die vakantie duwt ze dan nog even over de rand. Is het eigenlijk erg om vakantiestress te hebben? Ik denk dat het er ook gewoon een beetje bij hoort. Dat je een verandering van omgeving, een ander bed, een ander ritme, een ander soort eten, een andere temperatuur, alle voorbereidingen die je van tevoren hebt, dat geeft stress. Stress op zich is niet zo erg. Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat je wel, kijk, het is niet zo erg, maar te veel is ook niet goed. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je minder vakantiestress hebt? Nou, als je morgen op vakantie gaat en je wil er nu nog aan beginnen, ben je te laat. He, want het is ook dat is wel een kwestie van een beetje van tevoren alvast na gaan denken van, kan ik al wat gaan afbouwen richting die vakantie? Kan ik nee zeggen tegen projecten en taken die aan mij worden gevraagd? Kan ik alvast lijstjes gaan maken wat ik nog moet regelen, wat ik nog moet kopen, wat ik nog mee moet nemen? Maar ook als de vakantie dichterbij is, niet gelijk de eerste dag in het vliegtuig of in de auto stappen, maar eigenlijk juist een paar dagen thuis de tijd nemen om die overgang te maken. Mm. Ook die tijd gebruiken misschien wel om bijvoorbeeld, want dat is vaak voor mensen ook al een heel gedoe, de caravan inpakken of de koffer inpakken. Ja. Als je daar de tijd voor neemt, dan gaat dat natuurlijk ook allemaal wat rustiger. Ja, precies. Het lijkt wel alsof we allemaal op vrijdag, op het moment dat de vakantie begint, in de auto willen zitten en naar onze vakantiebestemming toe willen, met gevolg dat we allemaal in de file staan. Terwijl je doet jezelf een groot plezier om eigenlijk gewoon even die dagen te pakken om rustig te kunnen inpakken, met een rustig gevoel richting vakantieadres te gaan. En is het goed om je stresslevel helemaal naar nul te laten zakken? Of ja, is het ook handig om toch in die vakantie ook nog wel een beetje actief te blijven? Nou, eigenlijk is het verstandig om niet in één keer van 100 naar 0 te gaan. Kijk, het is lekker om er helemaal los van te komen op een gegeven moment. Maar als je gelijk van 100 naar 0 gaat, dan krijg je wat ze wel noemen de vakantiegriep. Dus dan ben je de eerste paar dagen, heb je hoofdpijn en voel je je helemaal niet lekker. En dan ben je helemaal ontregeld. En dat komt eigenlijk doordat we ons zo druk hebben gemaakt in aanloop naar die vakantie toe, dat ons lijf helemaal vol zit met adrenaline en cortisol. En dat is een stofje wat ervoor zorgt dat we dat allemaal overleven. Maar als dat zomaar van alles naar niets wegvalt, dan worden we er gewoon ziek van. En als je uiteindelijk weer terugkomt, hè, van vakantie, moet je dan ook weer rustig aan opbouwen, neem ik aan? Ja, dat is denk ik ook iets wat mensen heel vaak vergeten te doen. Hè? Op het moment dus dat je inderdaad toch redelijk dicht richting nul bent gekomen en je gaat dan weer volle bak aan de slag, eigenlijk als een kip zonder kop, proberen die mailbox weer leeg te werken. Ja, dan ren je jezelf voorbij. Het is denk ik veel beter, zeker met het moderne werken, dat je die eerste 1-2 dagen thuis neemt om thuis te werken, om even weer je e-mailbox op orde te brengen, om jezelf tijd te geven, om prioriteiten te stellen. Tot slot, Reinhard, wat zijn de belangrijkste tips waardoor we de vakantie zo stress mogelijk kunnen beginnen en doorkomen? Nou ja, ja, precies. Dus het zit een stukje in die voorbereiding. Wat dat betreft, wat ook altijd wel een mooie tip is, is dat je, want heel veel mensen hebben altijd stress van straks vergeet ik wat. He, wat dat betreft, overal waar we tegenwoordig naartoe reizen, kun je spulletjes kopen. Dus als je je tandenborstel, je creditcard, je paspoort en een schone onderbroek bij je hebt, dan kom je een heel eind. Dus met die gedachte inpakken scheelt al een heleboel stress. Ja. Maar ook op locatie. Blijf gewoon nog lekker in beweging. Blijf nog wat sporten. Blijf nog wat dingen ondernemen. Zodat je inderdaad niet het gat te groot maakt tussen inspanning en ontspanning. Ja. Dank voor de tips en trucs. Reinhard Prins was dat. Stress en burn-out coach. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down. She went down in an airplane, 5 minutes on 10, fell in a cement. groep Train was dat dan. 50 ways to say goodbye. Dan nieuws via de NOS. In de Tweede Kamer wordt nog steeds gedebatteerd over het geklapte landbouwakkoord. Politiek verslaggever Wilma Borgman houdt dat allemaal in de gaten in Den Haag. Wilma, ja, buiten de Tweede Kamer wordt er gedemonstreerd. Merk je daar eigenlijk iets van in het debat? Ja, Jurgen, tot nu toe niet zoveel. Er stonden wel wat boeren buiten bij de Tweede Kamer vanochtend, maar die zijn naar het Malieveld gedirigeerd. Inmiddels, hoor ik van mensen buiten, lopen die toch weer richting de Tweede Kamer, omdat ze op de publieke tribune het debat willen volgen. Ik hoor ook dat de groep eigenlijk te groot is voor die publieke tribune. Dus wat daar gebeurt, dat moeten we nog maar even afwachten. Ik hoor het niet letterlijk terug in de Tweede Kamer. Er zouden wel Kamerleden spreken bij de demonstratie. Caroline van der Plas van BBB onder anderen. Maar dat werd onzeker omdat er gisteravond allerlei berichten op sociale media circuleerden, waarin het telefoonnummer van CDA-Kamerleden werd gedeeld, met daarbij de oproep om die te gaan lastigvallen. Onacceptabel vonden ze bijna allemaal hier. Hoewel het niet duidelijk was of dat nou kwam van de organisatoren van het debat of van de demonstratie Farmers Defence Force of niet. Van der Plas maakte in ieder geval net bekend dat zij op die demonstratie niet gaat spreken. Nee, ik heb heel lang getwijfeld, eigenlijk tot met het laatste moment, of ik zou gaan. En ik vind eigenlijk het statement wat FDF heeft gegeven over het doorsturen van nummers, wat zij niet zelf hebben gedaan, maar door anderen is gedaan, en de bedreigingen en intimidatie die Kamerleden dan krijgen naar aanleiding daarvan, die vind ik eigenlijk niet specifiek genoeg. Ik had eigenlijk aan ze gevraagd van, weet je, neem specifiek hier afstand van. Van het feit dat en die nummers zijn doorgestuurd, maar ook dat mensen daar misbruik van hebben gemaakt door politici te intimideren en te beledigen. En dat Farmers Defence Force zich daar gewoon verre van houdt en daar gewoon keihard afstand van neemt. Zo had ik het eigenlijk willen zien. Ze hebben wel een statement gemaakt hoor, maar die was mij toch een beetje te algemeen. En hij heeft inderdaad gezegd van ja, ik heb er geen medelijden met ze. En dat vind ik ook wel ernstig, want het is gewoon verschrikkelijk als je dit gebeurt. Weet je, die Kamerleden hebben allemaal gezinnen, die hebben allemaal kinderen. Die hebben daar in hun privéleven last van. Die hebben in hun democratische werk daar last van. Daar moet je gewoon echt totaal mee oneens zijn als zoiets gebeurt. Ja, en dus gaat ze niet van der Plas. Dat geldt ook voor SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Die gaat ook niet. Maar Kamerleden van Forum, van de PVV en Wiebren van Haga, die gaan wel. Zeg, over dat landbouwakkoord, dat wordt in september inhoudelijk doorgepraat, begrijp ik. Maar wat levert dat debat dan nu op? Ja, de vraag is natuurlijk wel, er ligt een conceptakkoord waar uiteindelijk LTO niet mee kon instemmen, maar dat ligt er wel. Daarin is 13 miljard uitgetrokken voor de doelstellingen van het landbouwakkoord om de landbouw te verduurzamen. En de vraag is toch wel of het kabinet dat gaat overnemen, dat wat er al ligt. En blijft dat geld ook gereserveerd voor dat landbouwproject? Of beginnen ze hier weer van voren af aan? Die vraag zal toch moeten worden beantwoord vandaag. Minister Adema, zie ik uit mijn ooghoek, die is net begonnen aan zijn antwoord. En misschien horen we dat van hem later vandaag, want het debat gaat nog tot laat in de avond duren, Jurgen. Horen we hier op NPO Radio 1. Dankjewel, politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Ja, hij is de dichter voor drie op donderdag, maar we hadden het zo'n leuk gesprek met Tess over de cocktails. Dus is het nu de dichter na drie. Hier is Jan J. Pietersen. Vandaag zou hij 112 jaar zijn geworden. Daarom in deze tijd van excuses uit mijn Prins Bernhard-cyclus het gedicht Kennis. Excuus van Prins Bernhard senior voor zijn daden en zijn doen. Met de kennis van nu was ik natuurlijk nooit vreemd gegaan met de kennis van toen. In het kader van de vergrijzing het gedicht Begonia's. Begonia's, dat heb ik weer, mopperde de bejaarde, achter de verkeerde planten. En omdat soms begin en eind van het leven dicht bij elkaar liggen, het gedicht Specialisme. De grafkrans voor de cardioloog, hartvormig vanwege zijn werkterrein, roept de vraag op bij de gynaecoloog hoe zijn krans gevormd zal zijn. De dichter na drie werd zijn gedicht drie gedichten na drie. Jan J. Pietersen was dat. What about Dat is een Nederlandse band, uit Den Haag komen ze. Het Son Mieux, Tell Me More, is een nieuw liedje. Natuurkunde-student Severi... Nee, nou moet ik het ook goed zeggen. Ja, dat komt door die Mescal White Negroni. Ik kan echt gewoon totaal geen letters meer uit elkaar houden. Nee, overdreven. Serafien Beugelink uit Leiden. Die wilde haar vriend verrassen met een origineel kerstcadeau. Dus zij dacht aan een natuurkundespel. Want natuurkunde is haar lust en haar leven. Maar dat bleek er niet te bestaan. Dus maakte ze dat zelf. En dat is nu een ongekend schot in de roos. Want bij de lokale boekenwinkel ligt het nu in Leiden. En het is niet aan te slepen zo'n beetje. Serafien, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Een spel over natuurkunde. Ja. Waarom ben jij zo gek van natuurkunde? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurkunde al heel vroeg en heel jong leuk gaan vinden. En de voornaamste reden eigenlijk daarvoor is hoeveel creativiteit en hoeveel nieuwe ideeën daar eigenlijk in zitten. Wat best wel een ander beeld is van wat de meeste mensen ervan hebben, geloof ik. Ja. Het heeft best wel een reputatie dat het iets heel star is. Ja, klopt. Eigenlijk dus ondergewaardeerd. En jij probeert ook in die zin de natuurkunde een beetje over het voetlicht te krijgen. Die vriend van jou, was die een beetje into natuurkunde? Ik bedoel, stelde die wel zo'n... Een vraag aan je daarover? Ja, nee, zeker. Ja, nee, hij studeert ook natuurkunde. Oh, okay. Dus hij doet momenteel een master in kwantumfysica. Dus hij weet er zeker wel wat van. Oké, okay, ja. Hallo. Maar dan hebben jullie goede gesprekken aan de ontbijttafel, denk ik. Hoe werkt het spel? Elementary heet het, hè? Ja, elementary. En dat is omdat het gaat over elementaire deeltjes. Dus dat zijn de meest kleine deeltjes van ons universum. Het zijn 17 deeltjes en daarmee bouw je het hele universum. Het is bijna onvoorstelbaar. En daar gaat het over. En de basis van het spel is eigenlijk kwartet. En daardoor is het super makkelijk om te spelen, want iedereen kan kwartetten. Maar niet iedereen is natuurkundige. Dus is dit iedereen kan dat spel ook echt spelen? Ik bedoel... Ja, dat kan echt. Ik heb het gespeeld met mensen die er helemaal niks mee hebben. Ik heb het ook gespeeld met mijn kapster. Die was ook helemaal fan. Ja hoor. Oké. Niks ten nadele van kapsters natuurlijk. Nee, precies. Nee. Maar ik bedoel in ieder geval, zij heeft niks met natuurkunde verder. Nee hoor. Ja. Maar goed, kijk, dan heb je dat gemaakt. En hoe is het dan zo dat het nu ineens ook daar in die boekwinkel ligt en bijna niet aan te slepen is? Ja, dat is eigenlijk omdat de mensen in mijn omgeving, in de natuurkunde netwerk, dat die zoveel hun best doen voor elkaar. Het is zo ontzagwekkend om te zien eigenlijk hoe enthousiast mensen hiervan worden en hoeveel ze hun best gaan doen. Dus alle natuurkundigen in mijn omgeving, die kwamen in één keer in het gareel en zaten, nou, ik ken wel dit, ik ken wel dat, ik ken mensen. En toen liep het helemaal uit de hand. Ja. Zo kom je op allerlei plekken. En jij bent nu nog aan het studeren ook? Ik heb mijn bachelor eigenlijk net afgerond. Ah, okay. Ja, maar ik begin in september weer met een master. Oké, okay, want je gaat dus wel in die natuurkunde verder. Het is niet zo dat je nu een soort business in spellen gaat beginnen. Nou, of zo. Dat is goed dat je het vraagt. Want ik ga een master doen in science, business en innovation. Oh. En dat is wel deels door deze ervaring, ja. Nou, het is ongelooflijk. Dus eigenlijk het spel heeft al in die zin de weg geplaveid, kan je zeggen. Ja. Het heeft mijn academische carrière wel veranderd. En ja. Kunnen we het, want het is nu in Leiden nog te krijgen, maar kunnen we het straks in heel Nederland te koop vinden? Ja, natuurlijk. Dat is zeker het doel. Ja, en ook buiten Nederland. Het ligt binnenkort zelfs in Zwitserland in de winkel. Dus voor wie op vakantie gaat naar Zwitserland, daar ligt het bij CERN, ja. Bij de deeltjesversneller. Hartstikke mooi, man. Mooi verhaal. Dankjewel. Succes en een fijne zomer. Serafien Beugelink was dat. Zometeen is er geld of je leven. Dat gaat natuurlijk over geld of economie. Ik heb even geen opgave gekregen waarom het is. Maar we gaan vertellen dat wij terug naar de Tour gaan doen. Volgende week namelijk maakt de Villa op de radio plaats voor Radio Tour de France. We zijn er wel elke dag met een soort tweede scherm bij de Tour-etappe van de dag. In de audio-webserie Terug naar de Tour praat ik met Frankrijk-kenner Sjarja Morali, culinair journalist Onno Klein en wandelende tour-encyclopedie Jeroen Wielaert. Van 1 tot en met 23 juli komt er iedere ochtend een nieuwe aflevering op maxvandaag.nl te staan. En die is ook te vinden via de Villa VDB-accounts op Instagram en Facebook. Zoek dat dus op. Terug naar de Tour de komende 3 weken. Niet op de radio, maar wel dus online. Ik wens u heel veel plezier, in ieder geval deze donderdag en de komende 3 weken. En tot na die tijd, want dan zijn we er weer met Villa VDB. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt.